Seigne Babacar bi Cheikh Al Hadji Malick Fatto matni bi at ni delusé chekra ñu né dañuy delu ci dundalat guddi gogal mu wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bamu déggé lolu bamu déggé ni tokam ni guddi gi Cheikh Al Hadji Malick Fatto won matni dajé nako pour magal ko def ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa duñu déggé Cheikh Al Hadji Malick ni Fatto na ba at mi delu ci ñu né dañuy dundal guddi goga pour magal ko Cheikh Al Hadji Malick bi mu né tok ci nopp Seigne Babacar daf ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un azamtum ala ta'zimi laylata intaqala naharaha Cheikh Sayyid Al Marhum Al Hadji Malick akhir hadha ash-shahr min darin turabiyya ila darin nuraniyya wa dhalikum yu'addi taqarruqu alsinata al-ajnabiyyin ilayhi bu ngeen ko defé rek gañu jam ko bu len ko def mu kana dhalika qabihun jiddan lolou ñawna lol bu len ko amal iyyakum thumma iyyakum moy tan ko len ko de bu len ko magal mu an tahdathu 'indahu ma yakrahuna ma yakunu ghariban ngeen def ci mom lo xamne dina tumuranti fil hadiri wal badi fi ci dekk bi ak fu meena nek sahaba yi ken defal ko du ñu ñew mu xam nga guddu rasulullah lañuy magal waye guddu fatu yenen te bi nak ken magal ko tabi'uni defuñu ko tabi'a defuñu guddi gi nga xamni jël nañ ci ruhu sayyidina muhammad seigne babacar mo bindé dama ko copier pour bañ rek ken defu ñu ne sayyidina cheikh rabiyallahu ta'ala ndax defal nañ ko guddi gi mu faato ñu ne dedet ken defu ko mu ne ngeen bëgg ko defal cheikh al-hajj nabi mu ne ndax al-hajj umar al-futi ndax bi mu démé guddé magal nañ ko ta alaaji al-hajj umar al-futi moy cheikh serigne cheikh al-hajj nabi ndax def nañ ko mu ne wama la yajri bihi a'malu al-qawmi wal-rijali dhalikum lam yuwafiq ما ذكر ونحن لسنا من القوم ولا من الرجال كالحافر يا أولي الألباب الله يفتح لنا ولكم من الخيرات الباب فردوا جميعا ما تريدون من ذلك دلوا لين جار لين تتانكم مكني تغن باي لولو بوم في أمان لور دي أخلو من سرين بابك كون نم سرين بابك دن دن يدن مبين لولو بين بافي لي كان كن من تقول دي وسوق ذكركم بكل أماني شيخ محمد الأبي ابن ينقى يومي زم مجي أوصاك والدنا الكريم المرتضى في كل سر باطن بدماني وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان لما تفضل بعده وتحيران فشفيتنا بالحق يا صمد جريجة جزاكم الله ما خيرا جريجة Seigne Babacar neena même bu fekkone lolou defal nañ ko sayyidina muhammad defal ko sayyidina cheikh defal ko omarou fouti sayyid babakar neena hum sadatuhu ay sangam lañu kon mom bu fi nekkon dara ko bañ kon nak famu balle won fa ndox ma don balle dem len yeen fat ko bu len ko gendeti mune min haythu ma nabaa wala taf'aluhu abadan li anna dhalika ba'da ma mada ma mada hin intiqalihi wa min qudumihi al mubarak yushbihu 'adat al mushrikeen neena aday mushriku ni ñoy def lolu al misriyin ñu nekkon ni sa mune kon la'udhu billahi fa hal ra'aytum ya ikhwanana fil islam ahadan انتقل من دار الفناء الى دار البناء بقى تطبخ له الاطنا ناخ مات ني في جار دم ناخ غيس نين صاح ني ديلن دي رايال ولا ني ديلن تابال ديلن генال فرح غيس ني كو موني كون ناخ جيلين سين كروس كين كو نيك فاغا نيك nga توك نيانال كو دا نكو فكي وايي ديلن داجالو صاح ديكو نيانال ني نان لا خير ني نان داني نيانال الله مالك نينن نيت ني داف ناني لولو بامو نيك ااده بو خامني بي دوتو في جوك تلو باخول لو من أن القياس معلوم عندكم لا يدخل على الشريعة المحمدية شريعة دقلوكم ولو كان الأمر كذلك لا ينزل على النبي تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاليم ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو الأمر كن نتشغل حاجم عليك بكن جندل بتك بنت جوغي كن دومي نجد صرف نعمتهم muy cheikh al-hadji abdul aziz muy kenen mu ngi niwal ñu ginnaw te bañ ko bëggalé señ babakar dafa taxaw bañ ko bëggalé señ babakar muy cheikh al-hadji abdul aziz dafa taxaw bañ ñu duñ ko fi defé ndax nangum ko won ñun nak nit ñi fekk nañ ñu ba mom ñu légui momatu ñu leen du def ci suñu jëf lu ñu mom te mënu ñu ko téré xolal nak ñek seen fayda takali wulé nak kenn waye mu neexul yalla kenn du ko fi defé bayil ba sa bayile baxna jerejef baxna cheikh al-hadji serigne babakar fi radiyallahu ta'ala anhu da dan jital soxlay mbokam soxlay rakam ha amulen loxo am ngeen doom re am ci ñom kersa mu ci siggi xol kenn pour wax ak mom ci rakam bu toge ak ñom ciopel bu mu len sop ak teral bu mu len teral ak wek bu mu len wek da lan wax abna al-sheikh sama doomi serigne non la len boye wa sama doomi serigne du ci wax kenn serigne mansour wala dafa ko sama doomu serigne te sa doomu serigne te serigne la motax mu wax ni abna al-sheikh al-hajj malik mom serigne babakar moy wax al-sheikh dhukuran wa inatan goor ak jigen sama serigne benen jeufleen tek ñom ci anam bu rafet ci teggin bu ngeen gisee dootul mom bopam serigne babakar bu do degge mu reer rek xamal ni jabot sheikh al-hajj malik la nekk muy goor muy jigen ngay degg kaddo mu reer da lek ak ñoom bu tebeuf ci joté da na fexé ba ñoom ñepp ñu am lu mu leen jox ci walu jëré lu mu mën ci doon ñu ñew ci benen dalil cheikh al-hadj malik bi nga xamé ni dem na ba febar bi mu febaré ba son te serigne babakar nek ci ndar wala dakar wala louga dafa yonne ci serigne babakar bi serigne babakar ñëwé mu yabal ko liko demal juma je dundali guddik sey yarante bi sallallahu alayhi wa sallam nga wutuma ci loolu wané na ni buma démé yow serigne babakar bi mu démé ba nga xamné wutu bayam cheikh al-hadji abdul aziz tok ni bayam def mu ne xalafta demal wutuma ci gamu ga dañu wutuma ci gamu ga ndax sama yaram mu ko nga gamu gi serigne abdou aziz ni kess lisanul hal ci jamono bobu tamuy xalé wax ak serigne babakar ci lisanul hal ci jamono bobu tamuy xalé mu ne ko khalaqta nabawk mal jan la nasila lahu fi asrihi abkam wallahi kan bisu cheikh al khalifati بحر العلم والحكم حامي الشريعه هادينا لخير سبل موي تتي تاي جيندي من قد جاء يساله عن دينه لوكور الواجاني يا جفالو موتو طريقه بي مو نان ديج جلب بامو جيخ ان كنت جاهله بو خمول كان موي سيرن بابكر نيول سي عبد العزيز فصل قالوك شريعه قالوك شريعه boko sanne ci geejju haqiqa ni nga koy capitaine ba te modi ak tariqa motax sharia da fay mok haqiqa mok nga weko tariqa mu leral la so yoon sharia motak wala haqiqa motak sharia bu jeral ko tariqa ñu meuna am doom ju len yoni motak ku ci japp rek am nga ko yoni te dañu yonne ci yalla nak mata galuk shariati moy captain ban moy kakolax koy tukki duggu ca insha al aziz yatin seigne abdul aziz mo don bind mu dem ba ci bir mu ne amna lo xamni kenn duko wax ci xol rek lañ koy baye diko xalat ñu laj ko seigne abdul mo xamal nga sa mbokk mi yow de lajon nañu sa mak seigne mansour niko xam nga ndax xam nga ayibu seigne babakar mu ne seigne babakar limako xamal rek moy xam xam bu bari ak ragal yalla moy ayibo mu ne fama ay mo mani de xawma fama aybuhu illa tuqand ilahina ragal yalla don wahin wa infaqin wa badri nawafil lewe di joxe bari lu nafila lol dal la ko xam lolay sikam way bone jak ci mom bone jak ci seigne babakar ci mayam ga mu fatte lola hatam atai borom may gu reega bokone jak ci xam xam mu fatte lola sahban motax muneko aya ma'dina alkhayrat wal'ilm walhuda maladhi fi ddarayn 'azal manahid mujaddid rasm ad-din fi kulli buqa'atin abal mustafa al-ma'ruf mukhil awa'il muneko falawlaka mo señ babakar budul won ak yow dana doy war kon dine ji dana nek ci loxo ko xamul dara lu foye ko waye lank nga ci dine ji nang wo mak ko faye muneko mo abdu señ babakar lan la samé dine muné qur'an hadith wa qur'an wa adlun bashasha wa hilmun wa irshadun wa nafal aramil ila allah mawlana la tek motax tubarakallah ñu delu ci wat ci benen lettre di wal zawiya ba di xulo ci jité ñu delu ci wat ci señ babakar dañu yoni seigne cheikh saïd ci mom mu wax len ni bi anna sayyidina saïd nur wasala ilayna ma akhina al-karim abdallah si bi nga xamni mo nekkon rasul nek na'ib wa ma'ahu aidan kitabukum ni andak sen tere alladhi awjabathu thalathatu amur ñetti mbira waral tere lettre bobu mu ne bu ñeek bi moy xalat bi bu ñeek bi moy xalat bi fa samahnakum lolu mom mako mom jéggal na len li ngeen ma togn djegal na len ñetti mbir len andi bu ñeek bi da ngeen ma togn dima djegalu djegal na len ndax wal kaabimin al ghaiz wal afina anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin mu def ñaar mu ne bi ci def fil man qata'aka wa'fu amman zalamaka kon dik na gañi andat ak yeen ci ndax yeenent bi mo ne kep ko la dog jox ko kula xagn jox ko mu ne bi ci def nak modi jakkaji jakkaji nak du mbirum malik du mbirum khalifa du mbirum cheikh mbirum yalla kon nak ki nakari gañu bamu andi ciow na bayyi jakkaji ta abal len la budda min tafsiyatihi wa lam yalqa fina an nafkuta fi amrin ma yusir shay'an min sawaya duma nak mu mukk nopi ci lu yak zawiya bi wa amma ghayra dhalika fala sabila lana ilayhi wa nusikum an la yatruqa sam'ana mithla hadha al khabar نعني الحركة الدائمة التي لا منفعة فيها ولا ربح في الزاوية أبدا فكونوا على البال في ذلك وسلام دلو لن جاكا جي برام لمولاك نجان جوحكوكو تنجان دلو جي سين كربو نجان بجي بنافيس نجان لجي فتبارك الله لاتر يبارنا لاتر يبارنا برنا نمي وات دفا جوك waté mune ñaari kattu day am ñaar yépp mënu ñoo demandoo da ngay fann bi rek bayyi bi ci def bu fekkee benn bi rek la nag denc ko bu ko fann booba ba tey mag ñi dañu yónnee ci moom mu delloo leen nuyoo daal ni dégg naa li ngeen wax li man araadal intifa waaye léegi dama bëgg képp koo xam ne ki bëgg ngaa jëriñu wax ya an nakuna saakitiina awaanal intixaabi nañu noppi ci oto yi buñ ko mënul ba mënuñu ko ñuy sànni nañ sànni carte yi te denc la mii bi an yarmil xaqiqata waxtasanal lisaan nañ denc lammiñ yi bu fekkee amuñu carte bu ñu sànni nañ toog te noppi affaire yi bari na waaye sëñ Babacar si radiallahu taala anhu rakkam yi wax nañu ci moom lu nekk sëñ Babacar liy wane ne am na xam-xam benn masala musta dikk mu delloo waaye benn asam masala musta dikki mu tontu ci saasi danaan teg teey ni la waaw ba ñu julli tisbar wala ba ñu julli tàkkusaan delluwaat ca biir te kat li ko laaj mu ngi fi muy tont dana la téere nangam laaj nañ ko moo tax njàpp njàpp bokk yi war nañ ko fonk njàpp du raxas loxo galax di ko rek sëñ Babacar wax na ci njàpp ci raxas loxo rek ak yëkkati ndox jëme ci kanam xam nga man dama leen daan wax naan kuy jàpp boo raxasee loxo waratoo koo jox ko waroo koo jox ko la lewul waratoo payeloo moomul ku gàllaxndiku doo fen doo saaga doo xaste doo xuloo ku saraxndiku doo rëy doo xeeñu lu sa yoon nekkul boo dee sëlmu ba téye sa kanam danga naan boo dee sëlmu ba téye sa kanam danga naan yàlla dañ ni la nga yéene waaye danga naan yàlla dootuma xool ayiba kenn sama ayiba rek doy na ma boo dee masaa sam xel da nga koy yemale ci say yittay bopp ba masaa say nopp wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun inna wal kon dootoo ci déglu jëw doo ci déglu fenn yooyu yëpp dafay yàq njàpp boo dee raxas sa tànk dootoo ko jëmale lu dul fu baax defarit mbokk wala dem liggéey wala dem jàkkaje waaye sëñ Babacar sëñ Babacar lu mu wax ci njàpp temps bi daf ñu ko mayul raxas kanam lu mu ci wax ba ci jàpp say loxo yëpp daf ko wax ak ku jàpp ba pare wat sa sikin yooyu yëpp sëñ Babacar daf ci wax ak rajo bi ñuy dégloo ci jàkka ji ku ciy roy te nekk feneen yooyu yëpp wax na ci wax na it ci ñamu xale bu awul yoon waaw xale bu judd te du doomu yoon ñay dem ca ngénte la ak ñay lekk ca lekk ga yëpp sëñ Babacar wax na ci wax na ci it ndax dana dagan ci góor mu sang jigéen wala jigéen sang góor yooyu yëpp sëñ Babacar wax na ci ndax dagan na ci góor mu jaxasoog jaambur bu jigéen yooyu yëpp sëñ Babacar wax na ci kan mooy jaambur bu jigéen it wax na ko ndax dagan na ci góor mu jox loxo jigéen it wax na ci ndax dagan na ci ku masaa lenn ci say cër dagan na mën nga jëfandikoo jawharatul kamal wala déet loolu yëpp sëñ Babacar wax na ci ak koo xam ni dafa tàmbali wérd wala mu tàmbali wasifa mbooloo fekk si ko ndax dafay dog ànd ak ñoom wala nu muy def yëpp sëñ Babacar wax na ci ku ñu jiitu ci wasifa it sëñ Babacar si wax na ci imaam boo xam ne bi dafay tux wala muy lok wala muy fóon yëpp sëñ Babacar si wax na ci góor gu takk jabar te xamul li dafa ëmb mu nekk ak moom ñeenti weer mu am doom it wax na ci kon mbokk yi ñu taxaw fi jox suñu kilifa yi ñu défaral ñu yaq yaq yi ngeen baal ñu xaq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayil ki bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. Sëñ Babacar si maa ngi lay nuyu di la jàppaleel nuyu bu sell sell. Sëñ Babacar si maa ngi lay nuyu di la jàppaleel nuyu bu sell sell. Sëñ Babacar si mu ndaw mi maa ngi lay nuyu itam di la jàppaleel nuyu bu sell sell. Déglu nañ fi xam-xam bu rafet a rafet fa tabarakallah. Cheikh Alhaj Malick si maa ngi lay nuyu itam Malick Cissé maa ngi lay nuyu. Liñ fi dégg xam-xam la bu rafet fa tabarakallah, waaye du lu yéeme itam, ndax ku xam xam-xamu ki ko doon wax xam ni waxu fi lu yéeme lool. Looloo waral ba mu demee ba ca mujj mu bëmbëstal yu bare bañ ca yegg sax faf. Kii fi joge Barka Démb di Cheikh Alhaj Abdul Aziz si yal na yàlla gërëm jëfam, da ngeen ko yoraloon daara ja ca barab ba te yéen a ngi ko yor ba tey itam. Kon Sëñ Mansour si xalifa bi mooy ki nga xam ni moom la toxal yen bi ñu ko yenoon mu jëm ci moom, wante daara ji yéen a ko ci wuutu. Li fi génn jëm ci Sëñ Babacar si yal na yàlla gërëm jëfam muy xalifa Ababacar si doomu xalifa Alhaj Abdul Aziz si génnee ko fi dégtal ñu ko. Ku nekk xam na ni matul sax benn toq-toq ci géej ci li ñu daan dégg ci way juróom mu di ko jëmee ci Sëñ Babacar si. Fonk gi nga xam ni moom la xalifa Alhaj Abdul Aziz si fonkoon Sëñ Babacar si, booy seet da ngay gis ni doo gis ci waxam sax mu mel ni jox na cër bu mel noonu way juróom Cheikh Alhaj Malick si. Daf ko fonkoon fonk bu rëy rëy rëy mel ni daf ko doxale digganteem ak way juróom, def ko moom sëriñam yem ci moom bàyyi ko way jur wu mag wa. Sëñ Babacar feeñal na ko léegi ci waxam, nee na bu daan dem ñaari rakka yi ñoo koy topp topp seen sëriñ di dem. Ñu defoon ko sëriñ, te boo gisee li mu bàyyi ci bind ni muy wanee Sëñ Babacar si moom xalifa Alhaj Abdul Aziz si, da ngay gis ne daf ko defoon muy ki ko doon yar ci wàllu yàlla ci anam goo xam ni gii dafa jéggi dayo, te dundam feeñal na ko ba tàyyi itam. Ñun ñu war ci jëriñoo lu bare bare bare bokk na ci loo xam ni jël na ko ci moom mooy fiiraange bu mu fiiraange bu mu firange gu mu firon ci walu tariqa ak ci walu sharia. Nit boko defé sa serigne da fay am lutax lo ko nawé ci walu yalla. Serigne ci walu yalla lañ koy royé. Nga soxla lo soxla dara ci walu yalla, gis ko lako ci eppele te nga man ko am ci mom, nga ñew def ko takandeer ci sa kanam pour roy ci mom, jele ci mom dara. Lolu su fekente ne dafa amul la fa nek dotul roy, topando rek lay doon, te topando dafa bitté lol, te du jariñ itam day melni pënd la bala ëlëk da fay demat. Te la muy indi itam moy waral ba nit jël nit tek ko ne moy roy wayam, di jema top ci mom, te li nga xamni ci la jaaroon deug deug geustu wulo ko ba xam ko pour roy ko ca, di nga top ci ginnawam jekki jekki wacce yoon wi te do ko yek, te koy roy top ci mom wacce yoon wi, di nga dem ba yegg te do ko gis. Te lolu bu fekke ne dafa dal nit ci walu diinem wala mu dal ko ci walu tariqam, ñak wessotul lolé bokk na ci lo xamné man nako misal ci mandarga bata xal bi nga xamné Seigne Babacar fi daf ko bindoon ci dundam bobak légui tollu ci juroom ñett fukki at ci ni Cheikh Al-Hajj Malik si bu ko fi kenn defal dara gannaawam dajé di reey di lek di sikar di jang alquran bu mu fi amé sharia nangou ko bu mu fi amé mana lolou numu tut lolou mun buñ ko fi def war na am tut Seigne Babacar si def né lolou lé turandom né won du fi amé warna am tour lolu ñu bëggoon def la mag ñu bëggoon def gannaaw genn aduna ak mawdo Seigne Babacar si ne du fi amé Seigne Babacar daf ne lolu lan la wara doon naka la wara tudd lolu tontali da fay jafagn ndax bu nga wutal ko tour tour yi muy sentu ben sharia wax ci ngane ni lako sharia terele tudde ko ni wala tariqa wax ci ngane ni lako terele tudde ko ni te lolu amu ci ben ci tariqa wala ci sharia day delu wat kon ci tontali yang koy meuna jele ci suratu shura muy sar wi yalla di tuddé consultation shara am lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah dafa melni da ngeen am ñeneen ñu leen di yankawal lo xamne dañ leen koy rafetalal melne ci diine la bokk te bokul ci diine boko sété do fekk fen fuko sharia terele lolu mom la Seigne Babacar si feñal ci bataxal bobu nga xamne mom la bindo moy mu gem yalla rek mo meuna dox digënté nit ak shaytan ba nga meuna ag ci sa borom dafa woné ni bu doon am ci sharia dana feñ fi lika tambalé fi ba fi té amu ci fenn fu mu ci feñ bu sukkandiko kay bi don nek ci tariqa dana feñ fi wala fi te amu ci ben bu mu ci nek kon manul nek ludul ci xaju ñettel bi muy dajé pour mbex nos rek lay man doon dajale neena ray ay nak nit ñi dajé tok di togg di yek di lek neena lolu polo wessu wul lenen ñett yoy la def ci bataxal bobu lolu nak du dara ludul bindela te deg nañu legi itam ni khalifa